Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Francji zachęca Polskę do dialogu z Brukselą w sprawie praworządności i reformy sądownictwa. Z Emmanuelem Macronem ponad godzinę rozmawiała dziś premier Beata Szydło. Sejm zaczął pracę nad zmianami w kodeksie wyborczym. Zdaniem ekspertów, jeśli poprawki zostaną przyjęte, wybory będą wyglądały inaczej niż do tej pory. Dobre i słabe strony polskiej służby zdrowia wytknęła w swoim raporcie Komisja Europejska. Francja zachęca Polskę do dialogu z Brukselą w sprawie praworządności i reformy sądownictwa. Tak mówił francuski prezydent Emmanuel Macron po spotkaniu z premier Beatą Szydło w Paryżu. Rozmowa trwała ponad godzinę. O szczegółach z Paryża wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Francuski prezydent mówił po spotkaniu w Pałacu Elizejskim, że śledzi rozmowy między Warszawą a Brukselą i że ma pełne zaufanie do wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Mówił, że liczy na porozumienie w tej sprawie. Francja oczywiście nie chce osądzać reform w jakimkolwiek innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, ale obecna dyskusja dotyczy tego, czy reformy są zgodne z wartościami i zasadami europejskimi, czy z Europejską Kartą Praw Człowieka. Dlatego też zachęcam Polskę do tego, aby kontynuowała konstruktywny dialog z Komisją Europejską i ze wszystkimi partnerami. Emmanuel Macron zapowiedział jednocześnie, że jeśli ostateczny kształt reform nie będzie zgodny z europejskimi wartościami, to Francja wyciągnie konsekwencje, choć nie powiedział jakie. Premier Beata Szydło zapewniała z kolei, że planowane reformy nie naruszają demokracji w Polsce. Polska, chyba jak żaden inny kraj, docenia, co to znaczy być wolnym, demokratycznym państwem, co to znaczy być państwem suwerennym. Premier zapewniła też, że Polska jest gotowa nadal rozmawiać z Brukselą o tej sprawie. Z Paryża Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w małych gminach, przezroczyste urny czy dwie komisje wyborcze zamiast jednej to część zmian w ordynacji wyborczej proponowanych przez PiS. Dziś zajmował się nimi Sejm. Jeśli poprawki zostaną przyjęte, przyszłoroczne wybory samorządowe będą wyglądały inaczej niż do tej pory, mówi Joanna Załuska z Fundacji Batorego. Do ręki dostaniemy wszyscy książeczki, karty zbroszurowane. Do tej pory w małych miejscowościach głosowaliśmy za pomocą kart jednostronnie zadrukowanych, tak zwanych płacht. Inna zmiana, jaką wyborcy zobaczą w lokalach wyborczych, to będą szklane urny. Oprócz tego wyborcy będą mogli swoją kartę do głosowania zapakować do koperty. W każdym lokalu wyborczym zainstalowane też zostaną kamery, a transmisję będzie można oglądać w internecie, dodaje Adam Gędźwił z Uniwersytetu Warszawskiego. Myślę, że to bardziej ma służyć chyba zdyscyplinowaniu liczących głosy, że są obserwowani, niż temu, że mnóstwo obywateli w noc wyborczą będzie siedzieć przed kamerami i oglądać transmisję z 20 paru tysięcy obwodów. Wybory samorządowe za rok. Dokładnej daty jeszcze nie znamy, ale wiemy, że odbędą się w listopadzie. Mieszany obraz systemu ochrony zdrowia w Polsce zaprezentowała Komisja Europejska w swoim raporcie. Eksperci wytknęli słabe strony, ale piszą też o dobrych. W Brukseli opublikowano dziś najnowsze zestawienie systemów zdrowia w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Więcej o tym Beata Płomecka. Eksperci napisali, że wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Ponadto, jak czytamy w raporcie, dostępność opieki medycznej w Polsce to główny powód do obaw. Z danych komisji wynika, że Polska jest na 5. miejscu w Unii za Estonią, Grecją, Rumunią i Łotwą pod względem niezaspokojonych potrzeb związanych z opieką medyczną. W Polsce na zabiegi medyczne, takie jak operacja zaćmy czy wstawienie endoprotezy, trzeba czekać najdłużej w całej Unii. Dobre strony to na przykład jeden z najniższych w Unii wskaźników śmiertelności z powodu zawału serca. Eksperci uznali, że efektywna jest opieka doraźna w polskich szpitalach i wyróżnia się ona wysoką jakością, szczególnie w przypadku pacjentów kardiologicznych. Gorzej wypada onkologia. Wskaźniki przeżycia chorych z rakiem piersi, szyjki macicy czy jelita grubego są niskie w porównaniu z innymi krajami Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poczta Polska przetestuje samochody zasilane paliwami alternatywnymi. Mają one pomagać w dostarczaniu listów i przesyłek w dużych miastach. Jeśli sprawdzian wypadnie pozytywnie, to za 2 lub 3 lata Poczta Polska może wprowadzić takie pojazdy do swojej floty. Jerzy Garycki, odpowiedzialny w spółce za logistykę, zapowiedział, że testy odbędą się w przyszłym roku. Planujemy przeprowadzić to na około 50 pojazdach dostarczonych przez producentów już produkujących samochody elektryczne w 10 miejscach w Polsce przez okres 3 do 6 miesięcy. Dopiero po tym pilotażu będzie można określić, w którym kierunku dalej możemy iść. To nie jest kwestia tylko samochodów elektrycznych, to jest również samochodów innych, niskoemisyjnych, typu zasilanych na przykład gazem LNG lub CNG. Przedstawiciele Poczty Polskiej spotkali się do tej pory z 5 producentami takich pojazdów. Spółka zastanawia się również, jak zorganizować ładowanie bądź tankowanie pojazdów o napędzie alternatywnym. To był serwis Trójki. Sport, Filip Jastrzębski. Na porządek piłka nożna. Znamy już 16 zespołów pewnych awansu do fazy pucharowej Ligi Europy. Zakończyły się właśnie mecze w grupach od A do F. W nich awans mają już Villarreal, Dynamo Kijów, Partizan Belgrad, Braga, Milan, Olympique Lyon i Atalanta. Milan przypieczętował awans po zwycięstwie nad Austrią Wiedeń 5-1. Atalanta wygrała w Liverpoolu z Evertonem także 5-1. Lyon pokonał Apollon Limassol 4-0, a Braga zwyciężyła Hoffenheim 3-1. Dynamo Kijów z Tomaszem Kędzierą w składzie przegrał na wyjeździe ze Skenderbeu Korcza 2-3. A Udogorys Razgrad z Jackiem Góralskim uległ drużynie Istanbul-Basza Krzechir 1-2. A jutro startuje 17. kolejka naszej Ekstraklasy. Na początek mecz Krakowi z Lechią Gdańsk, a potem szykują się niemałe emocje w spotkaniu Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok. Hit kolejki w sobotę w Kielcach, gdzie rozpędzona korona podejmie nowego lidera, Legię Warszawa, a w niedzielę derby Dolnego Śląska, czyli Śląsk-Wrocław kontra Zagłębie Lubin. Piłkę zamieniamy na nieco większą. Polscy koszykarze rozpoczynają walkę o awans do Mistrzostw Świata, które zostaną rozegrane za 2 lata w Chinach. Jutro biało-czerwoni podejmą w Bydgoszczy Węgrów, a w niedzielę zagrają na wyjeździe z Litwinami. Zaczynamy nowy rozdział po nieudanych Mistrzostwach Europy, zapowiada prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański. Trochę na mnie poszedł ten Eurobasket. Myślę, że mimo wszystko gra była lepsza niż wynik. Mieliśmy trudną grupę, ale o tym zapominam, to już poszło. Z nowymi nadziejami przystępujemy do eliminacji do Mistrzostw Świata, które będą dwustopniowe. Miejmy nadzieję, że powalczymy. W 90% przyjechali ci sami zawodnicy. Jest ten sam trener, ten sam sztab szkoleniowy. W związku z tym mamy z tym określone nadzieje i myślę, że chłopcy będą walczyć. Rywalem reprezentacji Polski będzie także Kosowo, a do ostatniej rundy eliminacji awansują 3 najlepsze zespoły. Zaczęliśmy od futbolu i futbolem kończymy. Reprezentacja Peru może zostać wykluczona z finałów Mistrzostw Świata. Powodem jest nieciekawa sytuacja polityczna w tym kraju. Włosi już zacierają ręce, gotowi wskoczyć na to miejsce są również Chilijczycy i Nowozelandczycy. Na szczęście my możemy patrzeć tylko na siebie i spokojnie czekać na losowania. To już niebawem, 1 grudnia w Moskwie. Jutro pierwszy serwis sportowy, tuż po 7. Jutro pochmurno, możliwe też opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie do 10 w centrum i do 14 stopni na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Anioł polskiej piosenki, pieśniarka i poetka Antonina Krzysztoń. Taka była opowieść w mojej rodzinie, że podobno jeszcze jak byłam w beciku, tylko starsze osoby pamiętają, co to jest za przedmiot becik, to podobno już powtarzałam melodię. Cogito Ergo. W sobotę tuż po godzinie 16. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Białe plamy. Dzień dobry, Mirosław Białaszko. Witam Państwa w kolejnym programie pod tytułem Białe plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o wybitnych kobietach na uchodźstwie w XX wieku. Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z białostockim oddziałem IPN i Książnicą Podlaską po raz trzeci zorganizował konferencję naukową pod tytułem Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork, poświęconą powrześniowej emigracji niepodległościowej. Tematem tegorocznej konferencji były wybitne postacie kobiece dwudziestowiecznego wychodźstwa. Wydaje się, że w historii rola kobiet jest niedoceniana. Mamy wiele informacji o kobietach pełniących rolę żon, matek, wybitnych postaci, które kosztem własnego rozwoju wspierały ambitnych mężów, partnerów i przyjaciół. W środowisku artystycznym możemy wymienić siostry Lil Popówny, Halina, żona wybitnego dyrygenta Artura Rodzińskiego, Aniela, znana jako Mieczysławska, zaręczona z Feliksem Młynarskim, bratem Nelly, zmarł na gruźlicę, darząca uczuciem bezwzajemności Józefa Czapskiego. Żona dyplomaty Witolda Friedmana Mieczysławskiego, a po wojnie Edwarda Raczyńskiego, prezydenta RP na uchodźstwie. Maria, żona pisarza Zbigniewa Uniłowskiego. Felicja, żona Kazimierza Krance, pianisty przemysłowca. Wszystkie zaangażowane społecznie, wspomagające różne instytucje w powojennej Polsce, m.in. zakład dla ociemniałych dzieci w Laskach. W trakcie konferencji wspomniano także o wybitnych kobietach, które swoją pozycję zbudowały autonomicznie, m.in. aktorce Poli Negri, pianistce Wandzie Landowskiej, agentce brytyjskiego wywiadu Krystynie Skarbek, wybitnej znawczyni historii sztuki, zasłużonej w ratowaniu polskich dóbr kultury Karolinie Lanc-Korońskiej, czy działaczce polityczno-społecznej Lidii Ciołkoszowej. Do studia zaprosiłem dziś znakomitych gości. Panią profesor Ninę Tyler-Terlecką, panią profesor Violettę Weiss-Milewską i pana profesora Zygmunta Woźniczka. Witamy. Proszę państwa, zebraliśmy się tutaj przy okazji, spotkaliśmy się tu przy okazji konferencji, trzeciej konferencji o migracji, organizowanej przez Uniwersytet Białostocki i oddział IPN w Białymstoku. A w przestrzeni publicznej jak gdyby nie docenia się tej roli kobiet na emigracji. Mówimy cały czas o mężczyznach. Chyba kłopot jest taki, że po nich nie zostają ślady takie materialne, trwałe, że nie ma do czego wrócić. Ale prowadzą zapiski, pamiętniki, wspomnienia. Ale to bardzo jest skomplikowana rzecz, bardzo żmudne są takie badania, no i trzeba być pasjonatem, żeby docierać do szczegółów, kiedy mamy już dzieło zamknięte, skonstruowane i upublicznione. Prawda? No to mamy materiał badawczy. Ale czasami chyba też nie mamy wiedzy, bo mamy autora, który się podpisuje imieniem i nazwiskiem mężczyzna. Się okazuje, że pani zrobiła gro pracy. No to, te trudności możemy mnożyć. Możemy tylko je mnożyć, ale na pewno odpowiedzi dobrej na to pytanie nie ma. Pani Dlaczego profesor, tak jest? Pani profesor Nina Tyler-Terlecka. Pani profesor, czy te panie spotykają się, czy pani spotykając się z nimi, mieliście świadomość pozycji, roli, którą odgrywacie w utrwalaniu tej pamięci, w przekazie? Te moje znajomości, które teraz wspominam, to są raczej takie zabawkowe, miłe, towarzyskie, poprawne. Na przykład stykałam się bardzo często z Anielą Mieczysławską. Też postać znakomita. Znakomita postać, był troszkę zarejowana. A dzisiaj, nie wtrąciłam się potem, ale była mowa o Alicji Iwańskiej. No to kapitalna osoba, zupełnie zwariowana, zupełnie stuknięta, ale w cudowny sposób, genialna zupełnie, zupełnie niekonwencjonalna. Kiedy chodziła do szkoły, to z córkami Piłsudskiego, więc Wandę Piłsudską spotykałam u niej. Też bardzo niekonwencjonalna, bardzo prawa, rzetelna kobieta. Fantastyczna kobieta, ona była lekarką tam w szpitalach angielskich. Panie profesorze, pan też miał kontakt z paniami na emigracji. Proszę powiedzieć o własnych doświadczeniach, jak pan spotykał te osoby. Ja byłem późno, bo spotkałem je w końcu lat 80., ale miałem to szczęście, że gościła mnie pani Wanda Jordan. Zresztą ufundowała takie specjalne stypendium. Pan przyjechał z Katowic, Katowice tak daleko, na prowincji, no to ja panu pomogę. I w zasadzie to stypendium polega na tym, że mogłem tam mieszkać u niej na Ilingu. Znała cały Londyn. Zadzwoniła do prezydenta Sabata, do pani Lidii Ciołkoszowej. Pojechaliśmy do pani Czarneckiej, do Studium Polskiej Podziemnej, do rotmistrza Mileckiego, do archiwum Isikorskiego, do Tadeusza Rzęczykowskiego jeszcze w ten czas. I w zasadzie w bardzo krótkim czasie pomogli mi tam zainstalować się, prowadzić badania. Pani Wanda była taka bardzo bezpośrednia, miła, opowiada o swoich doświadczeniach z wojny, o tej trudności i mówi, wie pan, ja cieszę się, że pan tu jest, bo ja mogę z kimś porozmawiać po polsku. I wie pan, tu jest straszna samotność. Tu nikt nie przyjdzie, żaden Anglik nie przyjdzie, do nawet sąsiad. Nie przyjdzie, nie porozmawia, nie odezwie się. I ja tak siedzę często po całych dniach. My się tylko w Studium Polskiej Podziemnej spotykamy na herbatki, a tak to siedzę tu sama. I to jest taka tragedia. Pamiętam panią Lidię Ciołkoszową, te schody, wchodziło się po schodach na samą górę, nieduże mieszkanie, kuchnia, o której tutaj pani Tyler mówiła, to ten pokój, Oczywiście herbatka, ciastka i tam to archiwum, po Adamie, opowieści o Adamie. O Adamie siedzimy na kanapie, jemy ciastka, pijemy herbatę. Ona mówi, pan wie, na jakiej pan siedzi kanapie? Tu siedziałam z Adamem i z Tomaszem Arciszewskim, mówi, jest luty, 45 rok, dzwoni Isaac Deischer, nasz przyjaciel i poseł socjalistyczny w Izbie Gmin. I mówi, słuchajcie, mam dla was wiadomości niedobre, znam ustalenia konferencji w Jałcie. I przez telefon to podawał. Pamiętam panią Wandę Jordan, jak na Heathrow mnie witam i będę machać niebieską parasolką, żeby mnie pan rozpoznał. A potem siadamy w tego jej starego standarta. Zresztą chciałem mi go dać, bo mówi, co ja będę z nim robić. I mówi, czy pan widzi te znaki drogowe? Ja mówię, nie widzę, no, ale musimy przez Londyn przejechać. Ale ja chciałem podkreślić jedną rzecz. Pan mówił o tej kanapie, że ci panowie siedzieli na kanapie, ale trzeba się zastanowić, kto im herbatę zrobił. Tak. Kto im herbatę zrobił i kto się postarał o to, żeby oni mieli się w ogóle w co ubrać. Właśnie te panie się o to postarały. A czasami, czy mieli z czego żyć. Właśnie, i czy mieli z czego żyć, bo wie pan, tu była taka sytuacja i one mi opowiadały, że w zasadzie to nasze wychodźstwo, to emigracja, to jest przeniesiona elita polska. Tak. Elita polska, gdzie były kobiety, gdzie byli mężczyźni. Przy tym w polskim Londynie było mało kobiet. Mało kobiet, bo w większości to byli żołnierze, i była ten nadmiar żołnierzy był, tak. Kobiet było mało, przy tym to, co one mi opowiadały, jak to każda kobieta chciała być młoda i w momencie, kiedy one dotarły do Londynu i wyrabiały sobie nowe dokumenty, to sobie ujmowały lata. Potem narzekały bardzo, że muszą do emerytury więcej pracować. Tak. Ale to muszę powiedzieć, że rozmawiając o inteligencji polskiej, powiedzmy dwudziestolecia międzywojennego, wojna stanowi jakiś taki kres tej warstwy społecznej. I to, co ci ludzie, którzy przenieśli się na emigrację, jak gdyby stanowią takie getta wręcz, ludzi, którzy przetrwali. Oni zostali pozbawieni swojego domu, prawda? Swojego miejsca na ziemi. Czy chcą wrócić do Polski, której nie akceptują, a jednocześnie muszą stworzyć sobie ten dom na nowo. Więc właściwie ten wybór był i go nie było zarazem, bo już nie było tej geografii, tej wrażliwości tego świata. Ale wybór był, ponieważ były próby też, że tak powiem, ściągnięcia. Inżynier Borejsza czynił wiele, żeby ściągnąć, czy przy okazji zjazdu wrocławskiego. No tak, przyjeżdżał, przecież kaptował. Rozmawiał, obiecywał. Kaptował. I ci ludzie nie decydowali się. Przypadek Romana Palestra, który decyduje się, mieszkając w Paryżu. Tak, mniej więcej w 1948 roku ta decyzja zapada ostatecznie, prawda? Mhm. I jest to swego rodzaju jednak traumatyczny wybór. Nie wracam tam. Ale to jest jeszcze jedna taka sprawa. To są kwestie budowania państwa na wychodźstwie, próba zbudowania alternatywnej struktury kulturalnej, politycznej. Hemar, przecież ten polski Londyn, on był alternatywą nieba Lwowa fizycznie, ale ten fizycznie Lwów jest nad Sekwaną, znaczy nad Tamizą. Nad Tamizą. Nad Tamizą. Mnie mówiono, niech pan idzie do łazienek. Ja mówię, jakie łazienki? No Hyde Park. Ciołkoszowa mówi do mnie, przejdzie pan przez Wisłę, trzecia stacja metra. Ja mówię, jaka Wisła? Tamiza, to poprawia mnie. Wiadomo. Więc to jest, wie pan, takie oszukiwanie się, takie budowanie pewnej taki alternatywy. Wirtualne. Wirtualna Polska. Więc to jest ważna rzecz. Przy tym ja myślę, że kobiety były o tyle ważne, że tworzyły ten element ciepła, element rodziny. Organizacji. Kiedy tracę, ja poznałem tego syna Tomasza Arciszewskiego, który się ożenił z Angielką, nie? I on już był taki wyalienowany, no więc ja bym tu rolę kobiet widział, wie pan, na wielu płaszczyznach. Nie tylko, że powiedzmy, a poza tym, wie pan, one były w wielu wypadkach autorkami sukcesu. Oczywiście, mężczyzn. Tak. I rzeczywiście, ponieważ one tak organizowały na zapleczu to życie mężczyzn, to nawet jeśli miały talent i były równie pracowite, to niestety jakoś nigdy nie udawało im się przebić do tego pierwszego planu. Józef Mackiewicz, Barbara Toporska. To jest właśnie ta jej wypowiedź była tak pomyślana, żeby związać, pokazać te relacje między Józefem Mackiewiczem i Barbarą Toporską, kładąc nacisk na Barbarę Toporską. Nie, żeby została żoną Józefa Mackiewicza, tylko żeby była osobną pisarką, ale w relacji do Józefa Mackiewicza. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ona w dużym stopniu tego Józefa Mackiewicza tworzyła. Ona była jego recenzentką, była osobą do towarzystwa, opiniowała. Kazus Ciołkosów chyba jest podobny. Podobny, prawda? A jednocześnie, kiedy ona mówi, pisze w dzienniku swoim: Józef, daje mi tylko 10 minut na moje własne pisanie i ja mogę mieć tylko te 10 minut, bo on wyszedł, ale za chwilę wróci i zażąda ode mnie ciszy, bo on chce pisać przez całą godzinę, prawda? I tu to mocowanie się między kobietą i mężczyzną w związku, gdzie ona wyrasta na osobną pisarkę, no jest bardzo, bardzo skomplikowane, ale też bardzo interesujące, jeśli nawet patrzy. Ta relacja, o której pani mówi, wydaje mi się, że nie tylko na emigracji funkcjonuje. Przecież ilu znamy znajomych naukowców, w których kobieta rezygnuje na rzecz nie zawsze najzdolniejszego mężczyzny z kariery swojej. Ale różnica na czym polega ta różnica? No właśnie. Skrajnie złe warunki materialne. Tak, to trzeba. I to naprawdę szlifowało charaktery, to zmuszało do poświęcenia. No ale tak, po wojnie była bieda w całej Europie. Gdzieś te kraje zachodnie, że tak powiem, powstają. Sami Anglicy również mieli. Tak. Niemcy zrujnowane, tak. Trzeba te relacje z Tempowskiego czytać. Tak. I z tej biedy zaczynają wychodzić. No niestety ci nasze elity, czy wojskowe, czy inteligenckie, polskie, no niestety te prace, które podejmują, no są nawet z dzisiejszej perspektywy żałosne. Generałowie pracują. Pauperyzacja była wielka. Wiadomo, że pułkownicy to pilnują sreber w dobrych restauracjach albo pracują jako kelnerzy. A najlepszą fuchą było być dyżurnym British Museum. Bo w ten czas się stało, pilnowały się sale i tak dalej. Więc to jest niesamowite. Kobieta, żona Bora Komorskiego, plecie koszyki wiklinowe, a generał Maczek, powiedzmy, jest barmanem w barze u swojego sierżanta. No więc to, czy siostra Wandy Wasilewskiej pracuje jako robotnica w fabryce. Tak. A Zofia Herz, która prowadziła całe gospodarstwo Maison Lafitte. No, to może poza kuchnią, bo ta kuchnia cały Lafitte była prowadziła. Tak, no całą poza gospodarkę. Poza kuchnią, no dobrze, fatalna. Dalekt była księgową, była taką, no pilnowała tam całego. Menedżerem, głównym organizatorem. Tak, całego tego towarzystwa i gospodarki pilnowała. Ale proszę państwa, bo tutaj mówimy o osobach, pani profesor Taylor wspomniała o tych świetnych postaciach kobiecych z Londynu, a mamy osoby, które angażują się w wydawnictwa, organizacje, a w badanie, czy tam powiedzmy popieranie wybitnych mężów, ale czy w innych dziedzinach, na przykład poza tymi wydawnictwami, na przykład mamy naukowców w środowisku kobiecym za granicą? No pewnie tak. My dopiero właściwie zaczynamy to rozpoznawać. Docieramy do archiwaliów i do dokumentów i okazuje się, że takie kobiety są. No, nasza konferencja potwierdza. No dzisiaj była mowa o Ani. Liczone jednak pole do popisu, bo żeby zrobić karierę uniwersytecką w Anglii po wojnie, właściwie większość mężczyzn właściwie wyjechała do Ameryki, prawda? I tam, zawsze historycy mówią tam świetnie. Bo tam jest cała garstka, jest cała duża grupa. No, przychodzi mi na myśl na przykład już wspomniana przeze mnie Janina Pilatowa, która wybitna lingwistka, ona już któregoś z tych już zmarłych języków prasłowiańskich tam zrobiła z tego doktora chyba. Ona była bardzo tajemnicza. Nikt nie wiedział, kiedy się urodziła, ani gdzie, ani ci Pilatowa, ci Pilatówna. Byłam czyli na jej bardzo pogrzebie. Kobieca przyjaźniłam była. Się, ale właściwie mało o niej wiadomo i nawet nie wiem, czy są jakieś materiały teraz. Ja się z nią przyjaźniłam i sporo się do niej chodziłam i bardzo lubiliśmy tam poplotkować ze sobą, oczywiście na poważne tematy. A ona jako lingwistykę, no prowadziła zajęcia z lingwistyki na Polskim Uniwersytecie na Obcisznie, ale wie pan, to znaczy wykład o 1,5 godziny raz na miesiąc najwyżej. I prowadziła z wielkim oddaniem, z pasją te swoje zajęcia. wychowała parę magistrantek i nie wiem, czy doprowadziło może kogoś tam do doktoratu. Wątpię, bo lingwistyka ta staroszłowiańska czy porównawcza jest, to jest jednak dla wybrańców, prawda? Poza tym to nie jest pełny kurs uniwersytecki, więc natomiast Alicja Iwańska, też wspomniana wcześniej, to tam do Ameryki zrobiła, tam jako socjolog zdaje się, albo antropolog, albo jedno i drugie połączone, to tam zrobiła po prostu normalną karierę, ale była młodsza. Czapska Jordan, ta, która pracowała w Ministerstwie Spraw Wojskowych, nie chciała mi nigdy na ten temat mówić, to, ale tu trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te panie odgrywały ważną rolę w życiu naukowym i politycznym emigracji, bo tutaj mamy PUMO, Uniwersytet na Obczyźnie, mamy różnego rodzaju gazety, redakcje, których działają, ale jest jeszcze pewna grupa ludzi, którzy robili kariery angielskie czy amerykańskie, ale tutaj należało się niejako wbić w tą angielskość, czyli znać język, mentalność i niejako... Albo drugie pokolenie, tak. Albo zerwać w ogóle te związki tutaj, te polskie, bo w wielu wypadkach właśnie to, co mówiono, no tak, jesteś dobry, ale masz ten polski akcent i jesteś tym Polakiem, więc tutaj te konotacje były różne. Oczywiście, tak. Marek. I do końca właśnie nie wiemy, jaka to jest biografia, ale wiemy na pewno, że była prawnikiem po wojnie i że na pewno współpracowała z wywiadem amerykańskim i była świetnym prawnikiem od prawa międzynarodowego. Współpracowała właściwie z osobami najpoważniejszymi i najwyżej postawionymi. Na przykład z Brzezińskim. Nowak-Jeziorański zwracał się do niej z prośbą o wszelkie porady prawne, jeśli chodzi o samo radio, funkcjonowanie w świecie zachodnim radia, jak z Amerykanami układać swoje relacje, ale też ona brała udział przy potwierdzeniu granicy polskiej na Odrze i Nysie Łużyckiej w 90-tych latach, to w sytuacji zjednoczenia Niemiec. Ona właściwie napisała to prawo, ten paradygmat 4+2. Polska nie zawarła traktatu pokojowego z Niemcami, ale jakoś potwierdziła swoją granicę i ona znalazła taki kruczek prawny, który do tego doprowadził. No są jej archiwa w Rapperswilu, można by tam było te rzeczy badać. Podobno wyjdzie niebawem jakaś książka tłumaczona na język polski Krystyny Marek, czy o Krystynie Marek, ale ja tego do końca potwierdzić nie mogę. Pierwsze wrażenie, kiedy weszłam tutaj do pani domu, to niezliczone ilości książek. W korytarzu, na schodach, w pokoju, domyślam się, że pewnie i w kuchni. Nie tylko w kuchni, ale w pokojach na górze i obok pokoju mego męża jest archiwum mego męża. Rozmowa autorstwa Agaty Wolskiej z sekcji Polskiej Radia BBC. Niezliczona ilość teczek już prawie uporządkowanych. Oraz książek, jak pani zauważyła, około 6 tysięcy broszur na górze. I wśród tych książek przeważają książki o treści społecznej, dotyczącej historii socjalizmu zwłaszcza. Poza tym chciałabym zwrócić uwagę, że my wielką wagę przywiązywaliśmy do historii ruchu robotniczego. Napisaliśmy 2 tomy pod tytułem Zarys dziejów socjalizmu polskiego. Niestety napisaliśmy tylko 2 tomy, miało być ich 5. Oprócz tego wydaliśmy także pogadanki radiowe pod tytułem Niepodległość i socjalizm. To były pogadanki w Radiu Wolna Europa, wygłaszane co tydzień, jedna przeze mnie, jedna przez męża. I muszę powiedzieć, że wyszły one już w podziemiu w 2 odrębnych wydawnictwach. Podobno wychodzi jeszcze w jakimś. O Karolinie Lanskorońskiej mówi Radosław Lolo, fragment audycji Agnieszki Trzeciakiewicz. Bardzo skromnie mieszkała, bardzo prosto. Ona do tego nie przywiązywała wagi. Łóżko, stół, krzesło. jak wyszła z obozu, to ja się dziwiłem, że ona pojechała do Rzymu. I pytałem się jej w rozmowach późniejszych, dlaczego właściwie pani pojechała do Rzymu. Przecież wiem, że pani ofiarowywano stanowisko profesora na Uniwersytecie Szwajcarskim we Fryburgu. A ona mi na to powiedziała tak: proszę pana, kogoż ja bym uczyła w tym Fryburgu w Szwajcarii? Ja chciałam uczyć Polaków, młodzież polską. I wtedy postanowiła przenieść się do Rzymu. Tam założyła Instytut Historyczny Polski. Ona nie wyszła za mąż. Nie wyszła za mąż, ale byli tacy, którzy chcieli się z nią ożenić. Ona mówiła: proszę pana, ja inne mam zupełnie cele. A ja się pytam, a jakie pani ma cele? Proszę pana, ja, jak pan wie, nie wyszłam za mąż. Bo ja poślubiłam naukę. Ja poślubiłam pracę dla Polski. Ja to postanowiłam robić. I to robiłam. Karolina Lanskorońska o znajomości z Jackiem Malczewskim. Fragment audycji Agnieszki Trzeciakiewicz. Malczewski i mój ojciec tak bardzo różni się poznali i głęboko pokochali. Musiało to być niezbyt długo przed archeologiczną ekspedycją mego ojca, na którą zaprosił szereg specjalistów różnych narodowości oraz młodego Malczewskiego, bez żadnych obowiązków wobec celów tej wyprawy, tylko jako towarzysza. Takie zaproszenie jednak dla mnie świadczy o tym, że stosunki między tymi panami już musiały wówczas być zażyłe. Pamiętam, raz w latach 20. byłam z ojcem u państwa Malczewskich w Krakowie na herbacie. Wówczas obaj ci panowie, już wiekowi, uskarżali się mnie w wielu słowach, jeden na drugiego, ile to mieli ze sobą wzajemnie kłopotów podczas owej wyprawy do Azji Mniejszej. Ojciec się skarżył, że zawsze i niezawodnie, gdy mieli wyruszyć na nowe miejsce postoju, na nowe miejsce wykopalisk i badań, pana Jacka śladu nie było. Bo zawsze i niezawodnie, wtedy właśnie znalazł sobie najlepszy nowy temat do malowania i ukrył się gdzieś za ruinami i tam ze swoimi sztalugami siedział i cichutko malował. Malczewski zawsze wzdychał. Karlo, ja ci mówię, on mi nigdy nie dawał spokojnie malować. Wiecznie trzeba było ruszać w drogę. W późniejszych latach w Rozdole miał za to święty spokój. Przyjeżdżał na szereg miesięcy. W okresie mego dzieciństwa pracownię miał umyślnie dla niego w parku zbudowaną. Mógł jako jedyny z gości spóźnić się do stolu i przychodzić, kiedy chciał. To mi się w głowie nie mieściło, bo to był u nas grzech główny, spóźnić się do stolu, a jemu było wszystko wolno. Mógł robić, co mu się podobało. Niestety często mu się podobało kazać mi pozować i bardzo długo, bardzo cicho siedzieć. To jedyne jest gorzkie wspomnienie, jakie mi pozostało po Jacku Malczewskim. Białe plamy. Do studia zaprosiłem dziś znakomitych gości. Panią profesor Ninę Tyler-Terlecką, panią profesor Violettę Weiss-Milewską i pana profesora Zygmunta Woźniczka. Czy to nie dochodzi czasami w przypadku tych mężczyzn, którzy są z różnych korzeni do tych relacji z cudzoziemkami? Przepraszam za takie pytania, ale... Ja nie umiem na to pytanie. Ja myślę, szanowni państwo, że to jest też ważny element. Taka żona cudzoziemka, ona pozwala niejako wyłamać się z tego polskiego getta. Tak. Bo jednak proszę zwrócić uwagę, że jednak to polskie wychodźstwo, które było w Londynie po wojnie, ono jednak nie miało zbyt dobrych relacji z elitami angielskimi. Ono prawie chyba nie miało w ogóle. Że ono raczej... Języka wchodziła. Tak, to jest kwestia bariera językowa, bariera mentalnościowa. Ale ono raczej zamykało się w sobie, było przekonane, że jest wychodźcem tymczasowym, tak, że wybuchnie wojna, ta trzecia wojna światowa i oni wrócą... Przynajmniej na początku. Na początku tak sądzili, nie? I wrócą do Polski, na to, wolnej Polski, bez komunistów. Natomiast tutaj, kiedy ma się tą żonę cudzoziemkę, jakoś to jest pomost, po którym można się przedostać do elit... Do drugiego świata. Do drugiego świata, do elit no, brytyjskich, czy amerykańskich, przestrzeń po prostu publiczną. W inną przestrzeń, tak, bo jednak ten polski świat, nie, on był zamknięty, hermetyczny, i... zamknięty. I ta poezja, ta literatura, ona miała nieduży krąg odbiorców, do grydzeskich wiadomości literackie. Proszę zwrócić uwagę, jak z biegiem czasu obszar oddziaływania tego wspaniałego pisma się kończy. Ale panie profesorze, bo i grupa ludzi, która to czyta, też wymiera powoli. Czy nie? Początek lat 50. to nie jest koniec tego snu o tej trzeciej wojnie światowej? Chyba koniec lat 50. Tak. To, zaczynają powstawać i pisma, i... Znaczy, te pisma, to wszystko zaczęło powstawać zaraz po wojnie. To wszystko, to no, dynamizm. Podczas wojny. Pierwszy impuls. Najwięcej. Ale to potem kontynuowane było. W innej formie organizacyjnej. Ale to zbudowało to państwo na wychodźstwie. Dalej ci wielki giganci emigracji, politycy, literaci, oni dalej funkcjonowali i czekali na zmianę. To Lidia Ciołkoszowa mi opowiadała, że no myśmy sądzili, że to będzie rok, dwa, tak, i wojna wybuchnie. Nie? Anders ochrzanił swoją żonę, która szukała dobrego mieszkania, dobrego domu w Londynie. Co ty robisz? Po co to tego? Mam dobrą willę na Żoliborzu. Wrócimy. Wrócimy, to się zaraz skończy. Szkoda głowy sobie tym zawracać. Więc to jest to. I potem oni nie byli wychodźcem taką emigracją zarobkową. To było wychodźstwo polityczne o wyraźnym nakreśleniu tym. Mało tego, wojsko trzymano przecież. Ja pisałem na ten temat książkę i oni, wojsko trzymano, zostawiano te pułki, te grupy brygadowe, pułkowe i tak dalej, i tak dalej. Jak się już rozbejano, to bardzo wolno. Bardzo wolno. To raczej Anglicy to tak czynili. Tak, no, Anders zwlekał z rozbrojeniem wojska we Włoszech, a już potem jak byli w Anglii, to dalej utrzymywali ze sobą te kontakty, przeszkalali się ciągle, nawet szkoło brygadowe Pogoń powstało, koło brygadowe Pogoń, że szkolili młodych i w Hyde Parku uczyli się taktyki, bo czekali, że były plany. Wywiad działał i wywiad polski. Były plany, jak odbudować wojsko polskie w momencie rozpoczęcia wojny z Sowietami. Mhm. Jak tą armię odbudujemy, jak z tych żołnierzy znowu zrobimy wojsko, jakie to będą dywizje, jakie lotnictwo i tak dalej, i tak dalej. Więc oni tym żyli. Anders jeździł do Stanów Zjednoczonych, tam rozmawiał w zresztą sami Amerykanie też mieli takie plany. Wie pan, to się tak wszystko kręciło. Inaczej mieli plany i realizowali pewne plany też. Pewne plany, tak. Więc Komitet Wolna Europa i to wszystko. Więc to spowodowało, że to wychodźstwo żyło tą nadzieją, tymi marzeniami. Ale istotnie to odprężenie po śmierci Stalina, zakończenie rozejm w Korei i to, tak dalej. To, że się poprawiło. Tak, i tak. I to się spowodowało, że właściwie nadzieje... To wszystko się zmieniało. No. Tak. Pojawił się Gomułka później i tak dalej. Potem ci ludzie się już starzeli coraz polityka bardziej. Polityka państwa perelskiego była taka, żeby ściągać emigrację przez lata 50. Tak. Wielu emigrantów przyjechało. Stanisław Wrocławiewicz wraca, nie? I wielu innych. Więc to jest taka sytuacja, że... Wankowicz. Ta grupa nieprzejednanych, ona coraz bardziej... Nie, izolowała się, czekała, była bezkompromisowa, natomiast pojawiały się odpryski. Po tym ci ludzie się rozjeżdżali, młodzi wchodzili w rodziny angielskie, zapuszczali korzenie i to powoli tak zaczęło. Jakie były kłopoty, żeby powiedzmy zebrać skarb narodowy, żeby dokonać pierwszych wyborów i tak dalej. No po prostu to są naturalne procesy, powiedziałbym, takiego osłabnięcia emigracji i w jaki sposób no wrastania w tą rzeczywistość. No i też można stać w pogotowie. A tym Polska, prawda, się zmieniła. Proszę zwrócić uwagę, że dla tego pokolenia... Zmieniała. Że dla tego pokolenia oni jeszcze mieli kolegów i przyjaciół w latach 40., 50., ale już to nowe pokolenie, które wyrosło w kraju, ono nie za bardzo już miało kontakt z emigracją. Jak ja przyjechałem i do tych starych emigrantów mówię: Anders, panie, to pan z Polski przyjechał. Jaki Anders? To jest generał Władysław Anders, Mojżesz, który on nas wyprowadził. Przeprowadzi z przez Morze Czerwone. Tak, prawie jak Mojżesz. I z Naboskim, jakie oburzenie było, że taki chopek se przyjechał, jak to mógł powiedzieć Anders. Przecież to był. Więc to jest, wie pan, ale dla naszego pokolenia, już wychowanych, to lata 80., w innej już rzeczywistości, myśmy w tych książkach czytali, nie? No Anders, generał Anders i no, tyle. Też karykatura emigracji tak, towarzyszyła naszej edukacji. Propaganda, która tworzyła tą karykaturę emigracji. Pani profesor. Pani profesor, aż ręce zaciera. Zaciera. Tam nie zła jest, no. Nie, broń Boże, panie Zygmuncie, jak bym mogła być wolna pana? Nie, ja muszę jednak troszkę tutaj korygować tę koncepcję wyciągnięcia tych mężów z getta polskiego. Ja nie będę komentować tutaj ani Kota Jelińskiego, ani Gombrowicza, bo są wybitni specjaliści od tego. Jeżeli chodzi o panów Nika, a znam akurat panią Kamilę, stykamy się z jakimś fantastyczna pani, fotografik, bardzo znakomity fotografik. On i tak by wszedł, bo muzyka i tak przenosi się. On nie miał specjalnych sukcesów na samym początku, bo... Pani profesor, nie zgodzę się tu ja też z tym. Się nie zgodzę. A z tego względu, że panownik, który był znakomitym pierwszym kompozytorem w Polsce, sądził, że dalej będzie w świecie tym pierwszym. A to nie... Rzeczywistość tamta jest zupełnie inna. Tam są związki zawodowe, tam są interesy kompozytorów brytyjskich, szwajcarskich, austriackich, które nie pozwolą. Agencje koncertowe są, które mają swoich artystów. Nie będą lansować przybysza z Polski. On jest dla nas partnerem, jak jest w Polsce, jest szefem Filharmonii tak Narodowej. Było, tak było też. Natomiast na miejscu nie. Palester to samo. Identyczna sytuacja. Tak. No ale jeszcze to, jeżeli druga... chodzi o Tymona Terleckiego, kiedy ja go poślubiłam, to nic nie zmieniło w jego statusie. Ani w... Ja co prawda odrzucałam pewne... No, jak to powiedzieć? Zrzymałam się troszkę na różne stosunki w polskim Londynie. I wypowiadałam się, natomiast absolutnie nie przymieciłam go do żadnego tam świata szerszego. Nie zetknęłam, nie sprowadziłam się do świata angielskiego, do żadnych elit angielskich, bo sama nie znam żadnych elit angielskich, ani intelektualnych, ani innych. Myśmy po prostu jego światem, bądź jak ja go poznałam. Kocham, on miał, już nie pamiętam ile miał lat. Boże, on miał 77 lat, więc nie było mowy. I nigdy nie miałam zamiaru jego jakoś sprzedawać, ani nawet tłumaczyć na angielski. To mnie nie interesowało nawet specjalnie. Także trzeba w tych kwestiach, po prostu jednak każda sytuacja jest indywidualna. Tak. I to... No, w przypadku Gombrowicza to bardzo dobrze wypadło, ale on i tak już miał... A w przypadku tego... Herlinga? No właśnie. No właśnie. A no to rzeczywiście. To rzeczywiście, bo tam te Włochy. Ale w przypadku Gombrowicza on już miał sporo przekładów na różne języki, kontakty, recenzje w krajach obcych, zanim poznał Ritę. Ale to, oczywiście to, co ona... robiła konsekwentnie i nadal robi konsekwentnie, oczywiście, to godne podziwu. Tak, ale jeśli można wrócić do Herlinga, przypomniałam sobie, otóż po śmierci żony Krystyny, no Herling był przez półtora roku właściwie w wolnej Europie i wcześniej znał już Lidię. Mm. Jakoś krótko się z nią widział. Lubili się chyba, ale no nic nie wskazywało na to, że taka decyzja zapadnie za chwilę właściwie, bo za półtora roku. I on w którymś z listów pisze, też nie pamiętam do kogo, że ponieważ ja jestem nieszczęśliwy, ja już będę nieszczęśliwy do końca swojego życia, tak mi się wydaje, to ja nie chcę, żeby Lidia była nieszczęśliwa. Więc jeśli ja się z nią ożenię, to się przeprowadzę do Włoch po to, żeby chociaż ona była u siebie w domu. Skoro ja już nigdzie tego domu mieć nie będę. No tak to brzmi patetycznie, ale de facto tak było. No, przeprowadził się do Włoch. Ja nie wiem, czy mu tak było dobrze w tym Neapolu, bo te świadectwa są rozmaite, prawda? Raz mu było trochę lepiej, raz mu było bardzo niedobrze. Z tych kontaktów krocze korzystali wszyscy chyba na emigracji, z kulturą włącznie. I tak. Kot korzystał z tego i książę. Tak, Giedroyć. Tak, ale Herling był taki dosyć osobny, ja myślę jednak, prawda? No był tym człowiekiem wieży tak. Jednak. Znam go bardziej z tej działalności publicystycznej, krytycznej, głównie radiowej i z listów. Jest tam mowa, pojawia się Krocze, ale nie za często. Jakby jego sprawy wokół Kroczego się tak nie obracały często, jak można by się było spodziewać. Ale wielu chyba chciało uzyskać jakieś opinie czy pomoc. W Herlinga dokumentach, które znam, ale znam jakąś tylko ich część, nie znajduję takich wyraźnych śladów pomocowych, które prowadziłyby do Kroczego. Może to załatwiono jakoś inaczej. Być może. Ja myślę, że ten proces wychodzenia z takiego polskiego getta, jeżeli możemy ten termin nie nadwyrężać tego terminu, dokonał się raczej wśród młodych emigrantów, którzy pokończyli angielskie szkoły, bo to był w ogóle wielki trend, że załatwiono dla żołnierzy drugiego korpusu i nie tylko możliwość wejścia na uczelnie angielskie. No były te przecież wydziały polskie założone przez księdza Kaczyńskiego. Właśnie. I to, St. Andrew. Tak, że ta stara emigracja, ci powiedzmy pułkownicy, generałowie, oni niejako zostali w tym swoim świecie, natomiast ci młodzi żołnierze, oni szybko kończyli szkoły, awansowali, wchodzili do przemysłu, wchodzili do biznesu, wyjeżdżali i ponieważ, jak mówiłem, mało było kobiet, Polek, bo to jednak była organizacja, to była emigracja w dużym stopniu wojskowa, no to byli żołnierze. Męska. I oni bardzo szybko znajdowali, przystojni chłopcy, nie? Znajdowali szybko miejscowe partnerki, ale to wiązało się jeszcze z jednym problemem. Oni wynaradawiali się, bo jednak kobieta jest tym ogniskiem, który utrzymuje tą polskość. Mężczyzna pracuje, nie ma go w domu, ktoś te dzieci musi nauczyć pacierza, dzieci chyba już się wynaradawiały. No więc właśnie zaczynał się ten proces. Tak. I to z jednej strony umożliwiało te kariery, nie? Ale no już tutaj... No zawsze jakiś koszt towarzyszył. Jakiś koszt temu towarzyszył, tak. A proszę powiedzieć, czy powiedzmy w latach 80., jak następuje ta masowa emigracja, też chyba drugi raz w powojennej historii polskiej inteligencji w dużym stopniu, a te osoby, te kobiety, które też zakładają wydawnictwa, prowadzą wydawnictwa, zdobywają środki pomocowe. Czy tu o tych paniach też możemy powiedzieć, nie wiem, Irena Lasota, Barbara Toruńczyk? Julita Karkowska, o której była mowa na naszej konferencji. Tak, ale to już jest inne. Ale to jest inne pokolenie. Inne pokolenie, proszę pamiętać, to już była inna Europa. Tak. To była inna Polska. Inne wychowanie. Tu już pojawia się pokolenie wychowane w Polsce, ludowej. Gdzie kobieta odgrywała rolę absolutnie podstawową. Właśnie, gdzie to już wszystko wyglądało trochę inaczej, bo proszę pamiętać, że my mówimy o pokoleniu przedwojennym, które znalazło się tam w wyniku wojny. Czyli te traumy, które przeszło przez łagry, obozy niemieckie, sowieckie. No trauma. Traumę wojenną. Nie bójmy się powiedzieć. To pokolenie, o którym pan mówi teraz, to są ludzie młodzi. Wykształceni już. Wykształceni, ukształtowani w Polsce ludowej która miała te elementy duże państwa niepodległego, którzy i teraz oni się znaleźli tam, w innej troszkę sytuacji. Ważnym tam elementem był nie tylko element tej walki ideowej, ale też element ekonomiczny. Tak. I w dużym stopniu też i tam były rodziny, nie? To pozwalało zachować... Całe rodziny pojawiały się i często w Londynie w latach 80. ja też spotkałem przedstawicieli tej emigracji solidarnościowej. To była już inna całkiem grupa. Dochodziło często do takich dyskusji z tą starą emigracją. Tak. Do tych sporów na temat właśnie walki o Polskę, o ocen. Dla tych młodych ludzi na przykład rzeczą naturalną była, że ta Polska jest na to odrobinę są Łużycką. A mogę dodać? Znaczy powstawały zupełnie inne już odniesienia, inne pisma. Tak. Aneks powstaje. No więc właśnie, jeżeli tamci mówili o Lwowie, to jednak już przeszedł ten proces edukacji w Polsce Ludowej, wymazywania wiedzy o Kresach, I no, oni byli troszkę... Polska w nowych granicach Polska była. Polska w nowych granicach, troszkę zdziwieni. Tak. Więc to są te pewne elementy, które... Poza tym proszę pamiętać, że jednak ta Europa lat 70., 80., te relacje wschód-zachód i tak dalej. Te jakieś... To jest przecież ta polityka detant. Tak. To jest całkiem... To jest Helsinki. To już całkiem inaczej to wygląda. Ale ja chciałam tutaj dorzucić jeszcze jedno nazwisko kobiety, o której była mowa przez poezję na tej naszej konferencji, Anna Freilich. I a propos emigracji, ona w swojej publicystyce, ale też w rozmowach, no, wyjawiła, że jej wiedza o emigracji wojennej była żadna, kiedy wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. I ona tam właściwie poznała Wierzbiańskiego, nie wiedząc właściwie kto to nic jest o Wierzbiańskim. I jakoś tak wchodziła w ten świat powoli, krok po kroku, ale zastanawiała się, jak to jest możliwe, że przeżyła w tym PRL-u jednak, bo emigrowała w 68 roku, tyle lat, nie mając absolutnie pojęcia o emigracji politycznej, na jakiejś Polonii, jakichś emigrantach ekonomicznych, może tak, ale o tej politycznej nie. Więc to działało jakby w dwie strony. Tamci kompletnie nie rozumieli tej emigracji 68 roku, emigracji solidarnościowej, bo to były już inne generacje, ale oni też pojawiali się na Zachodzie i dowiadywali się, że był ten polski Londyn, że były konkretne nazwiska, konkretne tytuły, wchodzili w to powoli, więc no jednak ta żelazna kurtyna, co by tam nie mówić o liberalizacji, ale ten stan świadomości wcale nie był pogłębiony. Boże kochany, sama jestem przykładem osoby, która dopiero w latach 80. właściwie dowiedziała się, z czym ma do czynienia i tylko dlatego, że w moim domu była drukarenka samizdatu i też dlatego, że zakładaliśmy NZS i też dlatego, że były wydawnictwa rozmaite, które robiły debity, a ja bibułę rozprowadzałam, więc ja czytałam książki, bo co ja wiedziałam o emigracji? No wiedziałam, że jakaś jest. W domu się mówiło, tak? Ale to była szczątkowa wiedza oczywiście. Jednym z gości moich w audycji był profesor Andrzej Krakowski z Nowego Jorku, który opowiadał, on też był emigrantem marcowym, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ w marcu dostał propozycję stypendium. Był po filmówce łódzkiej w Paramount w studiach, a trochę bez wyboru. I po miesiącu oczywiście kazano mu się rzec obywatelstwa. I ci młodzi ludzie, emigranci 68 roku, jak gdyby wyjeżdżając stąd pod przymusem, czasami trudny wybór to był, jak gdyby chcieli zamknąć drzwi o nazwie Polska. I Andrzej Krakowski jest w tym Hollywood, w Los Angeles, po tej decyzji o orzeczeniu obywatelstwa, którą musi podjąć i raptem trafia, bo oczywiście pozbawiono go stypendium już, trafia w środowisku polskich Żydów. Józef Lejtes, Henryk Wars, Bronisław Kaper, którzy mówią piękną polszczyzną, którzy mają w swoich domach ołtarze polskości, polskiej kultury. I mówię, że powstało pytanie we mnie, czy te drzwi zamknąć, czy otworzyć na nowo. Na zakończenie chciałbym Państwa poprosić o podsumowanie tej konferencji. Czy warto mówić o tych kobietach z emigracji? Pani Milena. Ale to ja, chyba mnie jako kobiecie nie wypada, prawda? Ale niech będzie druga edycja najpóźniej za 2 lata, pani profesor. No na pewno nie za rok, prawda? Musimy troszkę poszukać jeszcze jakichś bardziej doprecyzowanych no jest może mnóstwo wątków. Aktorek oczywiście i znalazłoby chyba jakieś grono... Troszkę jest publikacji. Malarek, bo Marian Błochusz-Szyszko też wybitny malarz tam na emigracji prowadził takie studium malarskie i tam po prostu stykałam się osobiście z Haliną Sukienicką z Wilna rodem, jak wiadomo. I była taka troszkę zwariowana, bardzo cudownie zwariowana i finansowo bardzo wspierała kultury. Niekoniecznie w Paryżu, ale w ogóle działalność kulturalno-wydawniczą tam w Londynie. Karolina Borchardt. A tutaj była żona Karola Borcharta, Marii. O Karolinie Lanckorańskiej też. A, no właśnie. Tak. Powinniśmy wspomnieć też. Ale chciałam tylko wspomnieć te dwie malarki. Ale czy doczekamy się drugiej edycji, pani profesor? Obiecuję, że będzie. Tak. Ona jest bardzo potrzebna, tego typu konferencja. Ale zauważyliście państwo, że już potem zaczęliśmy rozmawiać w ogóle o emigracji, a nasze bohaterki gdzieś znowu. No więc dlatego trzeba. We wprowadzeniu będą bohaterki. Dlatego trzeba taką konferencję zrobić jeszcze jedną. Żeby się utrwaliła wiedza. Żeby się utrwaliła wiedza, żeby wyciągać często z tego zapomnienia, czy tego drugiego planu kobiety, bardzo ważne dla życia politycznego, kulturalnego emigracji, jego polityki, kultury, bo w wielu wypadkach bez tych kobiet to wszystko by nie funkcjonowało. Nie istniałaby, nie istniałyby często tak wspaniałe osiągnięcia emigracji. Dlatego chwała ci, że taki temat wymyśliłaś i trzeba dalej w tym kierunku iść. No, i to jest, bo przecież Karolina Lanz-Korońska, o której pan wspomniał, jak najbardziej, to znaczy, że jest jeszcze wiele wspaniałych postaci. Ale myśmy o niej nie zapomnieli. Nie zapomnieliśmy o niej jak najbardziej. Prawda? Będzie o niej referat przecież. Natomiast... Cezaria Buduendę... Była mowa o niej dzisiaj. Była o niej. Właśnie. Więc jak najbardziej tych postaci jest bardzo dużo i w jednej konferencji nie da się wszystkich pokazać. Ale jeszcze można powiedzieć o innym aspekcie tego naszego spotkania, bo myśmy jak wymyślały te konferencje, to pojawiło się to słowo emancypacja, prawda? Emancypacja. I teraz zbieramy te kazusy. I widzimy ten, no i jednak świat tych kobiet, które nie były jakieś może obrazoburcze, jakieś dziwaczne, jakieś niezrozumiałe, albo zachowywały się w sposób nieczytelny. One tą swoją karierę, bo niektóre budowały tę karierę świadomie, a inne no, świadomie z wyboru były na tym drugim planie, ale z tą pełną świadomością dokonywały tych wyborów. Tak. Więc ten proces emancypacyjny dokonywał się jakby na różnych piętrach, prawda? Może to nie było takie spektakularne, widoczne, ale jednak wewnętrznie zmieniało te kobiety, no bo sytuacja wojenna zmienia wszystko, bo to jest sytuacja ekstremalna, więc chciałam tylko tyle powiedzieć, że... chyba w wielu ludziach i w całej Europie wszystko. I przyspieszyła te procesy emancypacji właśnie polskich kobiet, które po prostu często i przejmowały te funkcje męskie. Tak, one, ale ten proces był autentyczny. Tak szedł od korzenia. Natomiast on dzisiaj, jak się mówi o tych procesach emancypacyjnych, troszkę mam wrażenie, że jest taki narzucany, ideologizowany, prawda? I tutaj gdzieś jest... A poza tym te nasze bohaterki dzisiejsze, to wszystkie jednak były wychowane w sposób bardzo niezależny i indywidualny przed wojną. To wykształcenie przedwojenne. Tak. I byli kimś, jak Karolina Borchardt była chyba lotnikiem, prawda? Tak. Ona pierwsza kobieta, która... No, zadaje to kłam wychowaniu przedwojennemu, prawda? Tak. Że były takie tradycjonalistyczne... No, czy no ale Halina Czarnocka na przykład. Mhm. Zupełnie niezależnie myśląca pani. Czy Zofia Sikorska, córka Sikorskiego. Tak. No. Ciołkoszowa. Tak, Ciołkoszowa. Tak. Czyli wspomniana już Karolina Lanz-Korońska przecież. No i Piłsudskie nic nie można Piłsudskie, odebrać. No więc właśnie. Więc... Z tego, co my niezależnością nazywamy. Aktorki, które występowały na scenie w Londynie, to też przecież po piszcie, po studiach. Po studiach, tak. Aktorskich, także. Pewien obraz Polski, nie takiego zasianka również i pod względem edukacji kulturalnej, nie jest prawdziwy, bo jednak te elity, które znalazły się i kobiety z tych elit, które znalazły się w tej sytuacji właśnie na emigracji. Dają dobre świadectwo. Dały dobre świadectwo no, patriotyzmu na pewno, oddania społecznego, ale też i tej nowoczesności, tego procesowi. Też chyba taką rolę kulturotwórczą odgrywały. Bo wydaje mi się, no, jeżdżąc, nie wiem, po Amerykach obu, przecież na ilu uniwersytetach my spotykamy panie, które mają korzeń polski, a które nie mówią o tym i na Harvardzie, w Cambridge, na MIT też pracuje. Nikt o tym, powinniśmy odkrywać to. Bo my jesteśmy taki lud, trochę nomadyczny. Niestety. Rozpraszamy swoje... Samo dobro. Tak, to swoje dobro. Tak. Dzielimy się szczodrze ze światem, chciałoby się powiedzieć. Dziękuję państwu za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj byli w studio pani profesor Nina Taylor-Terlecka. pani profesor Violetta Weiss-Milewska i pan profesor Zygmunt Woźniczka. Dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Parabuch, kino, w ruch.